Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Trójka Polskie Radio, jak słyszymy, coś mi świta, to i proszę Państwa, bluesa można poczuć. Pan Tadeusz nam się za moment zaprezentuje. Kiedy byłem małym chłopcem, ja osobiście, to na przykład co tydzień stałem pod kioskiem. Kioski otwierane były o 6:00, ja czatowałem tak mniej więcej od 4:00, nawet przed 4:00, bo przecież Dziennik Ludowy się pojawiał, dostarczano mniej więcej 2-3 egzemplarze, no to trzeba było wcześniej wstać, żeby jeszcze się załapać, a w dzienniku plakat, środek lat 80. Takie to wspomnienie, tak przy okazji takich dźwięków, chociaż to oczywiście dużo wcześniej zostało nagrane, no ale tak, plakaty na słomiance nad łóżkiem z Dziennika Ludowego. Minuta po 5:00, Olga Szućko, Michał Żołądkowski, dzień dobry. Kiedy byłem małym chłopcem, hej, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Yeah. Marusowicz, nasz piękny Flower Power w programie Trzecim Polskiego Radia, 7 minut po piątej. Okazuje się, że 73 lata to kończy dziś David Hasselhoff, aktor, ale też piosenkarz. Aktor taki sobie, ale i tak lepszy niż w tej roli piosenkarza. W Polsce dziś takich bez sytuacji ze słonecznego patrolu, sporo chmur, deszcz, także nad morzem. Proszę Państwa, David pomykający też jako to, warto przy okazji przypomnieć, jako nieustraszony tym czarnym samochodem ze sztuczną inteligencją. Samochód, można wsiąść i się zastanawiać, czy coś mi tutaj mówi? To bardzo proszę, gramy teraz tak pod kolor bryki. Fever, The Black Keys.

Thank you. It's very much. Minuty po piątej. Kultowi piloci. Ambitny, no właśnie, to 30 lat temu okazało się, że jest tak bardziej Robbie Williams. Zrobił coś odwrotnego, chociaż zalecenia były jakże precyzyjne. Stawiam wniosek przesunięcia kolegi śpiewaka do sekcji gimnastycznej. Po pierwsze, nie będzie samotny, tak. Będzie w kolektywie. Po drugie, nabierze więcej optymizmu życiowego. Jeszcze więcej optymizmu życiowego, jasne. Po trzecie, co jest też ważne, przestanie śpiewać. Opuścił kolegów z tej sekcji, akurat nie przestał śpiewać, no i chyba nabrał więcej, jeszcze więcej tego optymizmu, na szczęście. Czyli od 30 lat jako pan solo tripping, bo z trójką to również zawsze po drodze, no i też robi się lepiej. First they ignore you. You and hate you, then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. Oh no, it's gone and there's gone.

Daria Zawiałów, Awiatrzy, to dzisiaj, proszę Państwa, słaby na szczęście, bo na termometrach, no, trzeba przyznać jasno, przejrzyście, że bardzo skromnie od 18 stopni w Lublinie do 22 w Szczecinie. Zalecamy też strategię parasolową. A co mamy w planach po szóstej między innymi? Na przykład opowiemy, w zasadzie to podsumujemy wielką wyprawę maluchów dookoła Bałtyku i sprawdzimy też, czy seniorzy są niebezpieczni na drogach. Takie to między innymi dwa pit stopy zapraszamy do Trójki. Tymczasem klasyk, który działa, no, w zasadzie jak turbo doładowanie. Idealne paliwo na dzień dobry w Trójce. Co i teraz? Van Halen. Nie mów mi, ale teraz Zostanę tu kilka chwil. Do 6.17 dzień lipca. To dzień, w którym mocno docenione został Bono. To było dokładnie 12 lat temu. Bono został uhonorowany Orderem Sztuki i Literatury, czyli najwyższym francuskim odznaczeniem kulturalnym. Opis decyzji: Order za zasługi dla muzyki oraz zaangażowanie w sprawy humanitarne. To tak przy okazji warto przypomnieć, co między innymi powiedział. Na przykład to, że Bowie był o wiele bardziej odpowiedzialny za wpływ na estetykę punk rocka, niż mu się wydaje. Za te najciekawsze rzeczy w latach 70. i 80. I tutaj pięknie sobie połączymy to, co się będzie działo po 6, bo między innymi dzisiaj zapraszamy do trójki w piosence do wyjaśnienia kapitalny utwór, no mój ulubiony Davida Bowiego, czyli Heroes. A teraz gentleman, o którym przed chwilą wspominałem, Bono, fragment płyty Achtung Baby w trójce.